اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بطاليكياكم سلا أندركاني Cokawe anko ojo ladak lan ojo jahil ojo ati serakah lan ojo jelimut ojo kuru alaman lan ojo ladak wong ladak pan kelis mati lan ojo ati miwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari وعلى آله وصحبه وسلم. صفنا الدر باكوس بكال panen muka senang ayam bahagia anak putu satu warga lamun jadi aku sak senang karepe dhewe dadi sira pelindo perintah lawan kira-kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha أبصاري وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إلين لن وسقطا دعوة كم أطاما سنن نجي ومولا آتمو أجا سالا simpang siur tindak ngawur ngatek no sesoro dati yawang akung kami dulyatu mindak sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha I'm ati mapan. Indonesia selamat. Para habaib deres selawat, para kiai deres selawat, bareng-bareng masyarakat berkat selawat. Indonesia selamat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salawat uripe nikmat. Alhamdulillah awa'e sehat, alhamdulillah awa'e kuat, derek majlis watif salawat.